manggonku kangen ngantek ora iso turu. Mripat iki ora iso merem kelingan sliramu. Yen ora endang nemu tombo mangan ora krasa sego, mosok toyo ora kelingan kang lagi kasmaran. Atiku wes kadung tresno marang sliramu cahayu rupo. Kangenku kok kowe lunga yo rasane ngeten anggonku kangen ngantek ora iso turu. Mripat iki ora iso merem kelingan sliramu. Ora endang nemu tombo mangan ora krasa sego, mosok toyo ora kelingan kang lagi kasmaran. Hatiku wes kadung tresno marang sliramu cahayu rupo. Kangenku kok kowe lunga yo rasane ora kuat nyong. Oh. kadung tresno marang sliramu cah ayu rupo. Kangenku kok kowe lunga ya rasane ora kuat nyong.